रहेंगे सदा। करो ये सनम आज वादा, साथ रहेंगे सदा। ऐसे हम खोए तेरी चाहों में, जिएंगे मरेंगे तेरी बाहों में। अपना भी यही है इरादा, साथ रहेंगे सदा। तेरी बाहों में अपना